Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχης στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Έβλεπα τώρα στις τηλεοράσεις ότι υπάρχει έλλειψη, λέει, εργατών γης για το μάζεμα της ελιάς, ειδικά πάνω στη Χαλκιδική. Και οι παραγωγοί ζητούν από την πολιτεία να διευκολύνει την δυνατότητα μεταναστών να έρχονται εδώ για να μαζεύουν τις ελιές. Υπάρχουν και καλοί μετανάστες δηλαδή, έτσι. Και βεβαίως υπάρχει πρόβλημα, θα λυνόταν το πρόβλημα αν τους πληρώνανε. Θα μπορούσε να πει κανείς να τους πληρώσουν παραπάνω από όσο τους πληρώνουν. Δεν ξέρω, πάντως ξέρω ότι η ελιά φεύγει 0,6 από το χωράφι και το λάδι στα σούπερ μάρκετ πουλιέται 6, 7 και 8 ευρώ το κιλό. Μάλλον ένα μικρό περιθώριο υπάρχει. Αρκεί να μην τα τρώνε οι μεσάζοντες και οι μαυραγορίτες της χροκέδειας. Λοιπόν, θα πάμε στα ελληνοτουρκικά που έτσι κι αλλιώς είναι το κυρίαρχο θέμα, αλλά σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, πέρα από τα ζητήματα με την Τουρκία, είπε και άλλα πράγματα και στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και μετά με τους Αμερικανούς βουλευτές, τους οποίους συνάντησε, βουλευτές του Αμερικάνικου Κογκρέσου. Εδώ ανοίγει η παρένθεση, ψωνίσαμε από σβέρκο, κλείνει η παρένθεση. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν μας είπε το πρωί, είπε στην κοινοβουλευτική του ομάδα δηλαδή, ότι την επόμενη μέρα των εκλογών χρειάζονται συνθήκες σταθερότητας. Τι σημαίνει συνθήκη σταθερότητας? Να κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Ως εκ τούτου, αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξει ο ελληνικός λαός για να μην αποσταθεροποιηθεί, είναι να μην πέσει στην παγίδα της απλής αναλογικής. Το έχουμε επισημάνει πολλές φορές, τρία πράγματα είναι τα πιο άσχημα σε αυτή τη ζωή. Ο δάκος, η μουχρίσα και η απλή αναλογική. Αυτή είναι η αντίληψη των δημοκρατών σε ό,τι αφορά την διακυβέρνηση των χωρών. Γιατί ξέρετε, η απλή αναλογική, δηλαδή αυτό που λέει ισότητα, ισονομία κτλ. Κτλ. Η ψήφος η δική μου να μετράει όσο μετράει και του Λάσκαρη. Αυτό στην αντίληψη της διακυβέρνησης της χώρας με σταθερότητα είναι παγίδα. Δεν είναι παγίδα, για παράδειγμα, να κυβερνάνε αυτοί που κυβερνούν με το 20% των εγγεγραμμένων του εκλογικού σώματος και στην πραγματικότητα με ένα 34, 35, 36% εκείνων που πάνε να ψηφίσουν. Αυτό δεν είναι παγίδα, αυτό είναι σταθερότητα. Όταν πρόκειται να απεργήσει κανένα σωματείο όμως, λένε στα σωματεία να κηρύσουν τις απεργίες τους με το 50-1. Αλήθεια? Γιατί, παιδιά, εσείς γιατί κυβερνάτε με το 20%? Τι θέλουμε λοιπόν τώρα τη σταθερότητα, την οποία θα εξασφαλίσουμε αν δεν πέσουμε στην παγίδα της απλής αναλογικής, που είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό λοιπόν, όλα αυτά θα μας βοηθήσουν για να τα βγάλουμε πέρα εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Όπου κατά τη διάρκεια του δύσκολου χειμώνα, που ο αντιπρόεδρος του μας είχε πει ότι θα είναι ο κατοχικός χειμώνας του 41-42, εκεί λοιπόν κατά τη διάρκεια του δύσκολου χειμώνα και αφού θα είμαστε τίγκα από σταθερότητα, δεν πρέπει να φλερτάρουμε με τη δημαγωγία. Για όσους δεν καταλάβατε, δημαγωγία στο πλαίσιο αυτού του χειμώνα που μας τοντάζουν ως κατοχικό θα είναι να λέτε δεν έχουμε να πληρώσουμε το ρεύμα. Αυτό θα είναι δημαγωγία. Επίσης δημαγωγία θα είναι να λέτε και να λένε όσο γίνεται περισσότεροι ότι δεν αντέχουμε την ακρίβεια της ανατιμής στα προϊόντα, στα τρόφιμα κτλ. Με βάση δε τη δημοκρατική τους αντίληψη, δημαγωγία θα είναι να λέει κανείς δεν αντέχεται η φορολογία στα καύσιμα. Κατά τα λοιπά, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με την ακρίβεια, ο κύριος Πρωθυπουργός τα απέδωσε στο εισαγόμενον κύμα, τη Ρωσία δηλαδή, έτσι, η Ρωσία φταίει για όλα. Βεβαίως σήμερα βγήκε ένας που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα ζητήματα της ενέργειας, ο κύριος Μητυλινέος, ο οποίος είπε ότι η κατάσταση στην ενέργεια και η ακρίβεια υπήρχε πριν και θα υπάρχει και μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Κάτι παραπάνω θα ξέρει, γιατί ασχολείται με αυτά τα θέματα ο κύριος Μητυλινέος. Πάντως, κατά τον κύριο Μητσοτάκη, είναι εισαγόμενο το κύμα της ακρίβειας. Λες και δεν ξέρουμε όλοι ότι αυτό το οποίο έχει γίνει με τους αετονίχηδες της ενέργειας, τα αρπακτικά τους μαυραγωρίτες, έχει ξεκινήσει από τον Αύγουστο του 2021. Θυμίζω, ο πόλεμος ξεκίνησε 24 Φλεβάρι του 2022. Ωσά να μην συνέβη αυτό το οποίο λένε και πανηγυρίζουν και το προπαγανδίζουν, η πολιτική λέει της απελευθέρωσης ενέργειας. Σαν δεσμευμένοι για αυτή την απελευθέρωσαν την ενέργεια. Τι έκαναν δηλαδή, την παραχώρησαν ως κοινωνικό αγαθό να μετατραπεί σε εμπόρευμα για μαυραγωρίτες. Αυτό αυτοί το ονομάζουν απελευθέρωση. Και βεβαίως αναφέρθηκε ο κύριος Μητσοτάκης και στα ελληνοτουρκικά. Θα σας διαβάσω την φράση την οποία είπε. Έχουμε, λέει, ατσάλινες ασπίδες μας είναι οι ένοπλες δυνάμεις μας, καλώς μέχρι εδώ, και οι ισχυροί σύμμαχοί μας. Τώρα νομίζω ότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο ατσάλι και στο τζίγκο. Εν ολίγης, για μια ακόμα φορά, είναι η δεύτερη-τρίτη φορά τις τελευταίες μέρες, ο κύριος Πρωθυπουργός προσπαθεί να παρουσιάσει αυτή την τσίγκινη προστασία, τάχα μου, των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως τάχα μου παράγοντα ασφάλειας για την Ελλάδα. Και μάλιστα, σε ποια στιγμή? Την ώρα ακριβώς που είναι οι Αμερικάνοι, είναι το ΝΑΤΟ, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που τροφοδοτούν την τουρκική προκλητικότητα. Και γιατί το κάνουν? Το κάνουν για να εξασφαλίσουν την συνοχή της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Ως εκ τούτου, σωστό είναι αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκης, ότι τα σύνορά μας έχουν γαλάζιο και όχι γκρίζο χρώμα. Εκείνο το οποίο δεν λέει βέβαια ο κ. Μητσοτάκης, δεν λέει ο κ. Τσίπρας, δεν λέει ο κ. Ανδρουλάκης και όλοι οι ευρωατλαντιστές, είναι ότι το ΝΑΤΟ, το οποίο αποτελεί τον ισχυρό μας σύμμαχο, δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο κανενός χρώματος. Όμως είπε και μερικά ακόμα πράγματα ο κ. Μητσοτάκης και θα ήθελα να σταθούμε σε αυτά. Στην προσπάθεια να διαμορφώσει το έδαφος του προεκλογικού κλίματος, το οποίο θα ενταθεί το επόμενο διάστημα, ο κ. Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της σταθερότητας που εγγυάται, της σοβαρότητας και κυρίως της αριστείας που πρεσβεύει, μίλησε για αυτούς που κατασκευάζουν απώλειες, νεκρούς δηλαδή, λόγω του κορονοϊού. Και μίλησε επίσης και για το επίτευγμα της αστυνομίας, καταγγέλλοντας τους άλλους βέβαια, να πιάσει τις συμμορίες εκείνες οι οποίες δρούσαν στου Ζωγράφου, στην Πολυτεχνιούπολη, επιβαρύνοντας και κατηγορώντας για αυτή τη δράση των εγκληματιών. Το άσυλο. Πάλι το άσυλο φταίει. Λοιπόν, ας έρθουμε σε αυτό το δεύτερο. Γιατί ξέρετε, το να γράφει το κάθε τρόλ στο διαδίκτυο την μακακία του, εντάξει. Αυτή είναι και η δουλειά του. Για αυτούς τους έχουν. Αυτούς τους μηχανισμούς. Όμως όταν μιλάει ένας πρωθυπουργός, πρέπει τα πράγματα τα οποία βγαίνουν από το στόμα του να είναι, θα έλεγα, πιο μελετημένα. Αλήθεια, δεν ξέρει ο κύριος πρωθυπουργός, δεν ξέρω τι γινόταν στο Χάρβαρντ, ας σας λέω ως φοιτητής του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου, ότι οι εστίες καταρχάς δεν υπάγονται στα πανεπιστήμια. Σας λέω επίσης ότι οι εστίες δεν διέπονται από κανένα καθεστώς ασύλου. Δεν υπάρχει άσυλο στις φοιτητικές εστίες. Οι εστίες δεν το ξέρει ο κύριος πρωθυπουργός. Η κυρία Κεραμέως το ξέρει. Ο κύριος Θεοδωρικάκος το ξέρει. Οι εστίες υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και συγκεκριμένα υπάγονται στο Ινστιτούτο Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης. Μάλιστα, πρόεδρος εκεί, διορισμένος από την κυβέρνηση, είναι ένας πρώην πρόεδρος της ΟΝΕΔ. Η φύλαξη των εστιών ανατίθεται ακριβώς εκεί, που στο Ινστιτούτο Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, και μέσω αυτού σε εταιρεία λέει security, και μάλιστα με απευθείας ανάθεση. Α, να θυμίσω ότι πριν από μερικά χρόνια, όχι και πάρα πολλά, προ 8 ετίας, η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου με υπουργό τον κύριο Μητσοτάκη είχε στείλει στην ανεργία τους περισσότερους φύλακες των πανεπιστημίων. Και υπάρχει σωρία καταγγελιών από τους φοιτητικούς συλλόγους ακριβώς γι' αυτό, για την πλημελή φύλαξη του χώρου των φοιτητικών εστιών και ιδιαίτερα, ειδικότερα, της φοιτητικής εστίας του Ζωγράφου. Και τέτοιες καταγγελίες από τους φοιτητικούς συλλόγους γίνονταν ήδη από το 2019. Δηλαδή, 3 ολόκληρα χρόνια πριν από την θεαματική αυτή επιχείρηση για την εξάλληψη της ανομίας, την προχτεσινή, η οποία όλο τυχαίως βεβαίως έγινε την ώρα των κινητοποιήσεων ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία. Δεν ξέρω αν υπάρχει καμιά απορία. Αυτά είναι όμως τα γεγονότα. Ούτε άσυλα, ούτε ξεάσυλα. Και ερχόμαστε τώρα σε αυτή την άλλη κουβέντα. Κατασκευή απολειών, λοιπόν, από τον κορονοϊό. Το είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Προσέξτε, αυτός ο οποίος μίλησε για την κατασκευή απολειών από τον κορονοϊό είναι ο ίδιος άνθρωπος που ένα χρόνο πριν είχε δηλώσει αυτό που θα ακούσετε τώρα από Βήματος Βουλής. Συμβαίνουν. Υπάρχουν σήμερα ασθενείς διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ? Ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν. Είναι σε κρεβάτι με κανονική φροντίδα? Είναι. Έχουμε ενδείξεις ότι έχουμε μεγαλύτερη θνησιμότητα σε αυτούς τους ασθενείς σε σχέση με αυτούς οι οποίοι είναι στις μονάδες στατικής θεραπείας? Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Όχι, δεν έχω. Έχετε εσείς? Ο κύριος Πρωθυπουργός, λοιπόν, ο οποίος ένα χρόνο πριν του χρειαζόταν μελέτη, την οποία μάλιστα δεν είχε τη μελέτη, για να καταλάβει ότι αυτοί οι οποίοι χρειάζονται μεθ αλλά είναι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, έχουν μεγαλύτερη θνητότητα, είναι το ίδιο πρόσωπο που εμφανίστηκε σήμερα να πει ότι στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης αυτή τη χώρα, οι αντίπαλοι του κατασκευάζουν, λέει, απώλειες από τον κορονοϊό. Αλήθεια? Είναι αντίπαλος του Πρωθυπουργού ο κύριος Τσιόδρας? Είναι αντίπαλος του Πρωθυπουργού ο κύριος Λίτρας? Αναφέρομαι στη νέα μελέτη, τη συνέχεια της προηγούμενης, της περσινής. Να θυμίσω ότι έλεγε αυτή η νέα μελέτη, την οποία χρειαζόταν ο κύριος Πρωθυπουργός. Την είχε ανάγκη, τάχα μου, τη νέα μελέτη, και δεν την είχε κιόλας. Αλήθεια, κάθε πρωί, κάθε μέρα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας που συνεργαζόταν με τον κύριο Τσιόδρα, του την κρατούσε κρυφή ο κύριος Τσιόδρας, τη μελέτη. Αυτή, λοιπόν, η νέα μελέτη, η συνέχεια της προηγούμενης, μιλάει για θνητότητα 97,7% των διασωληνωμένων εκτός ΜΕΘ. Αυτή τη μελέτη τη συνέταξαν πολιτικοί αντίπαλοι του κυρίου Μητσοτάκη? Ο κύριος Μητσοτάκης ισχυρίζεται ότι δεν ήξερε, μάλλον δεν ξέρει και ακόμα, αφού μιλάει για κατασκευή απολειών από τον κορονοϊό, τι γίνεται στα νοσοκομεία. Είναι ο άνθρωπος, επαναλαμβάνω, που δήλωνε πέρυσι: δεν έχω ενδείξεις ότι οι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ έχουν μεγαλύτερη θνησιμότητα. Ήθελε ενδείξεις. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε, προδιετίας, αρχές της πανδημίας, υπήρξαν κάτι ανόητοι τότε που είχαν επιτεθεί στο Τζιόδρα γιατί είχε πάει στην εκκλησία και επειδή είχε ψάλει. Τότε λοιπόν θεώρησα στοιχειώδες χρέος μου ως ανθρώπου που έχει τύχει να έχει δημοσιολόγο να υπερασπιστώ το δικαίωμα του Τσιόδρα να πηγαίνει και στην εκκλησία, να ψέλνει και αν θέλει να χειροτονηθεί κιόλας. Πριν από 2 χρόνια, αρχές πανδημίας, το θέμα μας δεν ήταν αυτό. Σήμερα όμως, 2,5 χρόνια μετά, έχουμε την πολιτική διαχείριση της πανδημίας. Έχουμε εμπειρία πια πώς έγινε αυτή η πολιτική διαχείριση της πανδημίας. Έχουμε 2,5 χρόνια μετά αρκετή εμπειρία για το ρόλο του ακαταδίωκτου της Επιτροπής. Έχουμε επίσης αυτή τη στάση και του επικεφαλής της Επιτροπής που, για παράδειγμα, τον είχαμε ακούσει να στηρίζει την κυβέρνηση λέγοντας ότι δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερα λεωφορεία. Γι' αυτό είχε άποψη ο κύριος Τσιόδρας. Ουδέποτε όμως ακούσαμε τον κύριο Τσιόδρα να πιέζει την κυβέρνηση για μονάδες εντατικής θεραπείας, για ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για ουσιαστικά μέτρα σε σχολεία, σε χώρους δουλειάς. Ως εκ τούτου λοιπόν, μετά και τη σημερινή δήλωση την οποία έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, μία μέρα που η χώρα μετράει πλέον 33.200 νεκρούς. Τόσους μετράμε. Σε μία χώρα που το 2021 είχαμε 16.000 νεκρούς, παρά τα εμβόλια. Σε μία χώρα που μέσα στο 2022 έχουμε πάνω από 13.000 νεκρούς. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται πλέον είναι το εξής. Υπάρχει ντροπή. Ντροπή λίγη υπάρχει. Και το ερώτημα αν υπάρχει ντροπή μεγεθύνεται όταν έχεις μία κυβέρνηση που την βλέπεις εν μέσω πανδημίας κάθε χρόνο να μειώνει τον προϋπολογισμό για την υγεία, να μην αυξάνει τις πραγματικές κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας όπως το απαιτούν οι υγειονομικές ανάγκες της χώρας με μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Μία κυβέρνηση η οποία αρνήθηκε και αρνείται να επιτάξει τις ιδιωτικές ΜΕΘ δίνοντας εκατομμύρια στους ιδιώτες της υγείας. Και επαναλαμβάνω, μια κυβέρνηση που έφτασε να δηλώνει με κινησμό και με έλλειψη σεβασμού προς τους συνανθρώπους μας που υπέστησαν αυτή την αντιμετώπιση ότι δεν είχε μελέτες, λέει, και δεν είχε ενδείξεις για το αν χρειάζονται ΜΕΘ σε εκείνους που τις έχουν ανάγκη. Κάτω από αυτές συνθήκες λοιπόν, η σημερινή δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη ότι υπάρχει κατασκευή απολειών, λέει, από τον κορονοϊό, αντιμετωπίζεται στο επίπεδο του ευγενικού διαλόγου με το εξής ερώτημα, επαναλαμβάνω. Υπάρχει λίγη ντροπή. Λίγη. η φαμπρικά δεν σταματά. Δουλεύει νύχτα, δουλεύει νύχτα μέρα. Και πως το λένε το διπλάνο και το τρελό τον Ιταλό. Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πάω ούτε να πάρω αέρα. Και πως το λένε το διπλάνο και το τρελό τον Ιταλό. Τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πάω ούτε να πάρω αέρα. Δουλεύω μπρος στη μηχανή, στην βάρδια δι, στην βάρδια δύο δέκα. Κι από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεκτή. Να μου πετάξει στο αυτί δυο λόγια ναι τα σκέτα. Και από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεκτή. Να μου πετάξει στο αυτί δυο λόγια ναι τα σκέτα. Ακούσε φίλε μικρέ, ο χρόνος είναι χρήμα. Με τους εργάτες μη μιλάς, την ώρα σου να την κρατάς. Το γιο σου μη δόνεις μονάς, πεινά εκεί είναι κρίμα. Με τους εργάτες μη μιλάς, την ώρα σου να την κρατάς. Το γιο σου μη δόλεις μονάς, πεινά εκεί είναι κρίμα. Κι έτσι στο πω, κι έτσι στο πω, στο μου σκυπτός, ξεχνάω τη μιλιά μου. Είμαι το νούμερο, ξέρουν όλοι με αυτό. Κι εγώ κρατάω μυστικό ποιο είναι το όνομά μου. Είμαι το νούμερο 8, με ξέρουν όλοι με αυτό. Κι εγώ κρατάω μυστικό ποιο είναι το όνομά μου. Να φυλάξουμε λοιπόν ως κόρη οφθαλμού την σταθερότητα, μας είπε ο κ. Μητσοτάκη. Ξέρετε, στο πλαίσιο αυτής της σταθερότητας, γιατί με την να σταθεροποιηθεί αυτό, έξω από τα εργοστάσια, σε εκείνα τα εργοστάσια που κινητοποιούνται οι άνθρωποι, που απεργούν, που διαμαρτύρονται, που διεκδικούν το αυτονόητο δηλαδή, το δικαίωμα στη δουλειά, στοιχείο σταθεροποίησης είναι, για να ξέρετε, τα ΜΑΤ. Είναι τα ΜΑΤ εκεί. Στη Μαλαματίνα δε, δεν ξέρω και αν φεύγουν ποτέ τα ΜΑΤ. Κύριε Φραγκίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Φραγκίδης, πρόεδρος Σωματείου των Εργαζομένων στην Μαλαματίνα. Σας κάλεσα, κύριε πρόεδρε, καταρχάς είστε ακόμα πρόεδρος, γιατί είστε απολυμμένος. Εντάξει, απολυμμένος μπορεί να είμαι, αλλά δεν, τους προέδρους δεν τους ορίζει ο διευθυντής ή ο διευθύνων σύμβουλος ή η εταιρεία. Ναι, τους ακόμα, προέδρους ναι. Τους ορίζει το Σωματείο και η Γενική Συνέλευση και τα μέλη του. Και για άλλα δύο χρόνια που λύγει θητεία. Είμαι πρόεδρος, συνεχίζω να είμαι πρόεδρος. Λοιπόν, και εκεί μάλιστα είχαμε... και πρόεδρος της Ομοσπονδίας, μάλιστα. Δευτεροβάθμιου οργάνου. Που εκεί λοιπόν είχαμε τα ΜΑΤ και χτες, δεν ξέρω αν έχουν φύγει και καθόλου. Όποιος θέλει να δει τον τρόπο με τον οποίο οι εργάτες, την αξιοπρέπεια των εργατών απέναντι στις δημιουργίες των ΜΑΤ, δεν έχει να μπει, να δει τα βίντεο πώς οι χτυπημένοι από τα ΜΑΤ εργάτες απευθύνονται στους ματατζίδες. Ο λόγος που σας κάλεσα είναι ο εξής. Σήμερα η επιχείρηση έχει εκδώσει ένα δελτίο τύπου, στο οποίο υποστηρίζει ότι ήταν απολύτως νόμιμες οι απολύσεις των εργαζομένων μεταξύ αυτών των απολύσεων και η δική σας, γιατί δουλεύατε, λέει, σε τμήμα που καταργήθηκε και ως εκ τούτου, αφού καταργήθηκε το τμήμα, καλώς απολυθήκατε. Τι απαντάτε σε αυτό? Καταρχάς, φαίνεται από την ανακοίνωση ο πανικός, τον πανικό που έχουν έρθει. Γιατί λίγο πριν βγάλουν την ανακοίνωση, με ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης διέταξε προκαταρκτική εξέταση, που σημαίνει ότι κάτι είδε. Και θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, ότι δεν πήγαμε εμείς σαν σωματείο να κάνουμε μηνυτήρια αναφορά. Εμείς πήγαμε και κάναμε μία παράσταση, ζητήσαμε να μας ακούσει. Προσωπικά του μίλησα, όχι ως πρόεδρος, ως αγανακτισμένος εργαζόμενος, του μίλησα και του είπα τα αυτονόητα. Και για τα ΜΑΤ που βρίσκονται επί καθημερινής βάσεως εκεί, πιάνουν δουλειά πιο μπροστά από εμάς, από τις 5-5.30 ώρα, και φεύγουν όταν φύγουμε εμείς από εκεί, μάλλον όταν φύγει το πλήθος, γιατί εμείς είμαστε επί 24ωρου βάσεως για λόγους και τακτικής, αλλά και για δικούς μας λόγους εκεί. Λοιπόν, και ο εισαγγελέας πήρε την πρωτοβουλία και προχώρησε στο κάλεσμα για προκαταρκτική εξέταση. Έτσι λοιπόν, ο πανικός φαίνεται. Τώρα, το αν είναι νόμιμη ή δεν είναι νόμιμη η τέτοια, ας το κρίνουν άλλοι και ας το κρίνει και ο 1264, ακόμη και αυτός ο νόμος του Χατζηδάκη, δεν θέλω να τον αποκαλέσω, ακόμη και αυτός προστατεύει τα συνδικαλιστικά στελέχη. Και αν λένε ότι έκλεισε το τμήμα, εντάξει, αυτοί ισχυρίζονται αυτό. Εμείς ισχυριζόμαστε ότι το τμήμα δεν έχει κλείσει. Είτε μου κάτι. Στην ανακοίνωση η εταιρεία κάνει λόγο για τεκμηριωμένο με οικονομικά στοιχεία πλάνο λειτουργικής αναδιοργάνωσης της εταιρείας. Αυτό το πλάνο, το τεκμηριωμένο και τα λοιπά, περιλάμβανε απολύσεις? Τι ακριβώς έχει συμβεί στη Μαλαματίνα, για θυμίστε μας. Αν το πλάνο συμβαδίζει με το πρόγραμμα εξυγίασης, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, διότι στηρίξαμε το πρόγραμμα εξυγίασης, το οποίο ρητά και κατηγορηματικά έλεγε μέσα ότι συμπεριλαμβάνονται όλοι οι εργαζόμενοι. Και μάλιστα όταν έδωσα εγώ την, να το πω, στα δικαστήρια τη συγκατάθεσή μου, δηλαδή όχι ότι εξαρτώταν από εμάς, αλλά είπαμε ότι από τη στιγμή που το πρόγραμμα εξυγίασης συμπεριλαμβάνει θέσεις εργασίας και κεκτημένα δικαιώματα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα μεταξύ της πτώχευσης και του προγράμματος εξυγείας να στηρίξουμε το πρόγραμμα εξυγείας. Και το στηρίξαμε. Ναι, το αλλά εδώ στηρίξει. Η ανακοίνωση της εταιρείας λέει ότι η πρότασή της ήταν είτε να διατηρήσετε τις θέσεις εργασίας σας μετακινούμενοι σε άλλους τομείς της εταιρείας, είτε να συμμετάσχετε σε ένα γενναιόδωρο, όπως το χαρακτηρίζει, πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. Τι ισχύει λοιπόν? Κοιτάξτε τώρα, θα πρέπει να απαντώ εγώ για την εταιρεία τώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, για το τι λέει η εταιρεία. Αν και δεν θέλω, γιατί πραγματικά, τέλος πάντων, θλίβομαι για αυτά που και λέει η εταιρεία, επειδή υπάρχουν έγγραφα που αποδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο. Θα σας πω το εξής: το πρόγραμμα εθελούσια, στο γενναιόδωρο, που έλεγε ήταν να πάρουν το 100% της αποζημίωσης. Και προσέξτε, είχε όμως 7-8 άρθρα και παραγράφους μέσα που έλεγε, θα σας πω έτσι χαρακτηριστικό, ότι όποιος ήθελε να μπει στο πρόγραμμα εθελούσιας, έφτιαχνε αίτηση στην εταιρεία. Και δεν ήταν αίτηση για να φύγει, ήταν αίτηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Η εταιρεία εξέταζε την αίτηση και όταν ήθελε και όταν αποφάσιζε, την ενέκρινε ή μη. Υπήρχαν δηλαδή πολλές τέτοιες δικλείδες. Ακόμη έλεγε πως όταν θα βγεις στο πρόγραμμα εθελούσιας, δεν θα μπορείς, παραδείγματος χάρη, να κατηγορείς την εταιρεία έξω ή το προϊόν, ή να κάνεις κινήσεις, δεν το έλεγε, το έλεγε λίγο καλλιτεχνικά, να κάνεις κάποιες ενέργειες που ενδεχομένως θα βλάπτουν το καλό όνομα της εταιρείας. Διαφορετικά, αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, θα έχει το δικαίωμα η εταιρεία. Αυτά τα έγραφε μέσα στο σχέδιο εξυγείας, επομένως, στο σχέδιο, στην πρόταση που κάνανε. Όσον αφορά το δεύτερο σχέδιο της ερώτησής σας, το αν μας έγινε πρόταση να πάμε κάπου αλλού, υπήρχε μια γενική και αόριστη πρόταση να μεταφερθούν ορισμένοι, προσέξτε, από τους 14 ορισμένοι, και μάλιστα έβαζε έναν αριθμό 6 ορισμένοι, στο τμήμα παραγωγής. Όταν όμως έχω εγώ στα χέρια μου χαρτί που λέει καταργείται το τμήμα, αναδιαθρώνουμε το τμήμα των πολιτών οδηγών, σήμερα όμως το ονομάζει τμήμα οδηγών βαραίων φορτηγών. Η ειδικότητά μας ήταν πολιτής και παραμένει πολιτής οδηγός. Ξέρετε τι σημαίνει πολιτής οδηγός? Ότι εγώ όταν ξεκίνησα έπαιρνα το φορτηγό γεμάτο μαλαματίνα. Είχα ένα χρεωστικό 300 κιβώτια και έβγαινα στην αγορά και το πουλούσα. Έκοβα τιμολόγια, έπαιρνα λεφτά, παρέδιδα λεφτά. Έφτιαχνα τη δουλειά του πολιτή. Επομένως το τμήμα μας δεν είναι οδηγή μεγάλων φορτηγών. Πείτε άρα, μου, λοιπόν, πρόεδρε, δεν έχει καταργηθεί. Πείτε μου κάτι. Πώς θα συνεχίσετε, καταρχάς, πόσες είναι οι απολύσεις στην εργοστάσιο? Οι απολύσεις στο σύνολο είναι 5, 10, 15, 17. Δηλαδή 5 στην αρχή. Εκ των 5, τον έναν τον πήρε μέσα διότι ο πατέρας του ήταν αυτός που υπέγραψε πρώτος ατομική σύμβαση. Ενώ εμείς κάναμε απεργία για το γιο του, γιατί ήταν αορίστου σύμβαση και υπέγραψε τρίμηνη σύμβαση. Άρα μιλάμε για 14 συν 2 εμάς τους δύο, που εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου απολυμένο, γιατί είμαι σίγουρος, άλλωστε και στην επιθεώρηση όταν πήγαμε και κάναμε την καταγγελία η διευθύντρια εκεί είπε δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί να σε απολύσει εσάς. Πείτε μου, εξηγήστε μου το εξής. Επειδή κάνουν λόγο στην εταιρεία για ένα πλάνο, λέει, αναδιάρθρωσης εταιρείας ύψους 12 εκατομμυρίων. Τέτοιο φιλόδοξο πλάνο δεν χωράει 20 ανθρώπους και μάλιστα έμπειρους στη δουλειά? Δεν είναι ένα εύλογο ερώτημα? Είναι ένα εύλογο ερώτημα, και μάλιστα θα τα 12 εκατομμύρια που όντως μπορεί να υπάρχει πλάνο 12 εκατομμυρίων, δεν είναι επειδή θέλουν, είναι επειδή τους υποχρεώνει το πρόγραμμα εξυγίανσης. Όταν τους χάρισαν τα 30 εκατομμύρια και όταν τα υπόλοιπα που χρωστάνε, όχι που χρωστάνε αυτοί, μπήκαν σε ρύθμιση οι 240 δόσεις μηνιαίες σε 20 χρόνια εξόφληση, άτοκα παρακαλώ, όταν έχουν καταχρηστεί. Όταν έχουν χαριστεί λεφτά του δημοσίου, δηλαδή δικά σας, δικά μας και του κόσμου, επομένως μπήκαν και κάποιες δικλείδες επάνω σε αυτό το τομέα. Και σαφώς υπάρχει ένα πρόγραμμα για 12 εκατομμύρια επενδύσεων, μακροπρόθεσμα. Και μπορεί να το κάνουν, δεν λέω εγώ, δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Αλλά, όπως είπατε κι εσείς, δηλαδή οι 10 οδηγοί, οι 10 πολιτές οδηγοί είναι αυτοί που καταστρέφουν την εταιρεία? Αυτό είναι. Πείτε μου, για να κλείσουμε, πώς θα συνεχίσετε, πώς θα κινηθείτε ως εργαζόμενοι? Εμείς καταρχάς έχουμε πάρει ομόφωνη απόφαση σαν Γενική Συνέλευση μέχρι 15 του μηνός σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Αύριο έχουμε μία σύσκεψη, έχουμε καλέσει σωματεία από χώρους από όλη τη Θεσσαλονίκη αλλά και τη Βόρεια Ελλάδα να έρθουν στο εργατικό κέντρο και να προετοιμάσουμε την μεγάλη συγκέντρωση που είναι στα γραφεία του Σωματείου στη Φιλίππου 43 στο κέντρο και τα γραφεία της Ομοσπονδίας, συγκέντρωση και διαμαρτυρία πορεία μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Θα προετοιμάσουμε τον κόσμο για την μεγάλη, πιστεύουμε, συγκέντρωση που έχει κηρύξει η ΓΕΣΕΕ για τον Νοέμβριο. Φυσικά εκείνο είναι αργά, αλλά τουλάχιστον για την Παρασκευή. Αυτές οι δύο δράσεις είναι. Αύριο έχουμε επιθεώρηση εργασίας και όχι, αύριο έχουμε στο δικαστήριο κρίνονται τα ασφαλιστικά μέτρα και, που έχουμε κάνει σαν σωματείο. Την Πέμπτη έχουμε επιθεώρηση εργασίας για τα τρία ζητήματα που έχουν προκύψει και προχωράμε. Το ζήτημα είναι να λογικευτεί η εταιρεία γιατί το καταναλωτικό κοινό είναι που τη γύρισε τελικά την πλάτη. Αυτό είναι και δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουν. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φραγκηδί. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ, και εγώ. Νύχτα θα έρθει από μακριά, πράμα να μάν, αέρας παιχνιβάνεις. Να μην μπορείς να κοιμηθείς, πράμα να μάν, μόλις τον ανασάνεις. Θα έχει θυμάρει στα μαλλιά, πράμα να μάν, κράνα για σκουλαρίκια. Και μες στο στόμα θα γυρνά, πράμα να μάν, ρητορικά καλύκια. Και μες στο στόμα θα γυρνά, πράμα να μάν, ρητορικά καλύκια. Θα κατέβει σαν αρχοντά. Πράμα να μάν, θα κατέβει σαν λίπο. Να πάρει χρώμα και ζωή. Πράμα να μάν, τη μοναξιά ο κήπο. Τα μελισσάκια θα γυρνούν. Πράμα να μάν, γύρω από τις πολυθρόνες. Και το νερό το κρυσταλλό, πράμα να μάν, θα ρέει απ' τις οθόνες. Και το νερό το κρυσταλλό, πράμα να μάν, θα ρέει απ' τις οθόνες. Αγέρα να σε τιμωρός, πράμα να μάν, να σε και παιχνιδιάρης. Κι αν βαρεθεί ψυχούλα μου, πράμα να μάν, να έρθεις να μου την πάρεις. Για να κοιτάει από ψηλά, πράμα να μάν, του κόσμου τη ραστώνει. Να ξεχαστεί σαν τον βουνόν, πράμα να μάν, το περσινό το χιόνι. Να ξεχαστεί σαν τον βουνόν, πράμα να μάν, το περσινό το χιόνι. Λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα ότι έχουμε ένα ανάλγητο blackout σε χιλιάδες νοικοκυριά. Έχουμε φτάσει στο σημείο, μόνο στο 9 μήνο, να έχουν ξεπεράσει οι εντολές διακοπής ρεύματος τις 320.000. 320.000 εντολές διακοπής ρεύματος σε νοικοκυριά. Πέρυσι ο αριθμός ήταν 168.000 καθ' όλη τη διάρκεια του 2021. Φέτος το 9 μήνο είναι πάνω από 320.000 οι εντολές. Από αυτές το 1 τρίτο εκτελείται. Έχουμε φτάσει στο σημείο, πώς το είπε ο κύριος Πρωθυπουργός το πρωί, να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα. Στο πλαίσιο αυτής σταθερότητας να έχουμε πάνω από 1.300 εντολές διακοπής ρεύματος την ημέρα. Όμως η σταθερότητα φαίνεται ότι παίρνει και χαρακτηριστικά κανιβαλισμού. Σας διαβάζω την ανακοίνωση, την καταγγελία στην οποία έχει προβεί σήμερα η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Αναπήρων. Επαναλαμβάνω, των αναπήρων. Από χθες το πρωί λοιπόν η ΔΕΗ και ο ΔΕΔΙΕ διέκοψαν την παροχή ρεύματος σε οικογένεια με αμαία στους Αγίους Αναργύρους για έναν λογαριασμό στον οποίο συνεχώς υπάρχει καταβολή χρημάτων, όχι βέβαια αυτά που ζητάνε αλλά όσα αντέχει η οικογένεια. Όπως αναφέρει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων, παρά τις διαμαρτυρίες στις οποίες έχει προχωρήσει και τηλεφωνικά και με email και παρά και την πληρωμή του ποσού για τον διακανονισμό που απαιτούσε η ΔΕΗ, δεν έχει γίνει καμία επανασύνδεση. Και τούτο, παρά το γεγονός ότι έχει γίνει καθαρό, όπως λέει η ανακοίνωση των αναπήρων, μέσα από όλες τις επικοινωνίες τους, ότι πρόκειται για οικογένεια με τρία αμαία, με μικρά παιδιά, εκ των οποίων μάλιστα ο ένας χρησιμοποιεί ιατρικό μηχάνημα ύπνου. Θέλω να ρωτήσω τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ, αυτόν που παίρνει 360.000 το χρόνο, ένα χιλιάρικο την ημέρα,

Λέμε εμείς και σωστά το λέμε ότι αυτό το μνημόνιο το τουρκολιβικό και η συνέχειά του η χτεσινή, αν μπορούμε να την αποκαλέσουμε έτσι, είναι και παράνομο, είναι και ανυπόστατο και είναι. Το ερώτημα είναι αν παρά την παρανομία παράγεται κάποιο αποτέλεσμα μέσα από τέτοιες κινήσεις. Να σας πω γιατί το ρωτώ, γιατί παράνομη είναι και η κατοχή της Κύπρου, αλλά έχουμε ένα καθεστώς εδώ και 48 χρόνια εκεί. Σωστά. Κοιτάξτε, αυτό που περιγράφεται είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Δηλαδή αυτό που λέει η Ελλάδα, το έχει πει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά στο τέλος της ημέρας παραμένει ένα τετελεσμένο. Τώρα βέβαια θυμάστε κι εσείς, εδώ και αρκετό καιρό, από τότε δηλαδή που έγινε αυτό το μνημόνιο, η Τουρκία ούτε το έχει ενεργοποιήσει. Θεωρώ ότι δεν είναι τυχαία αυτή η συγκυρία. Βέβαια στην Ελλάδα δίνεται η ευκαιρία για άλλη μια φορά να στοχαστούμε λίγο το φάκελο Λιβύη και πόσο πολλές φορές αποσπασματικά τα έχουμε μελετήσει όλα αυτά, ειδικά όσον αφορά την Τουρκία. Νομίζω σε κάθε περίπτωση όμως, για να το πω και πολύ πιο απλά, ένας από τους λόγους, δεν λέω ήταν ο μόνος, που έσκασε το τουρκολιβικό, ήταν η αντίδραση της Άγκυρας κατά τη δική της ερμηνεία, κατά το τουρκικό αφήγημα, όσον αφορά την αποτυχία επίλυσης του Κυπριακού και την προσπάθεια, αν θέλετε, της Ελλάδος και άλλων χωρών να μείνει εκτός τον ενεργειακό σχεδιασμό στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι απαραίτητα υπήρχε και μια στρατηγική. Δηλαδή τότε, κύριε Μπογιόπουλε, και αυτό υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να ισχύει και σήμερα, έβαλε ο Ταγί Περντογάν άλλο ένα, αυτό που λέμε, ξέρετε, ένα διαπραγματευτικό χαρτί, ένα bargaining chip στο τραπέζι, το οποίο θα μπορούσε να το αποσύρει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και σε μια λογική συνεννόηση για τα θέματα των θαλασσίων ζωνών. Τώρα όμως, από εκεί και πέρα, αυτό αντανακλά ότι επειδή η Τουρκία έχει αξιοποιήσει και όλα αυτά τα κενά, τις έθραστες συμμαχίες που υπάρχουν εντός της Λιβύης, παίζοντας με όλα τα στρατόπεδα, έχει ένα αποτύπωμα εκεί πέρα, είναι ένας παίκτης. Mm-hmm. Η Τουρκία, και προφανώς ενδεχομένως να έγινε και μια συναλλαγή προκειμένου να υποχρεωθεί αυτή η κυβέρνηση που δεν έχει νομιμοποιήσει να συνάπτει τέτοιου είδους συμφωνίες, να προχωρήσει σε αυτό που είδαμε, χθες. Το θέμα τώρα εδώ πέρα είναι αν και κατά πόσο, αν θέλετε, θα το ενεργοποιήσει αυτό η Τουρκία. Διότι το, ξέρετε, ένα σενάριο, αν θέλετε, το χειρότερο που θα μπορούσαμε να δούμε είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε αντιμετωπίσει τα προηγούμενα χρόνια η Κυπριακή Δημοκρατία εντός της ΑΟΣ, δηλαδή νότια της Κρήτης, σε θαλασσοτεμάχια που έχουμε κόψει κι εμείς, να έρθει η Τουρκία είτε με ένα ερευνητικό ή ακόμα χειρότερο να στήσει μια πλατφόρμα και μια γεωτρητική δραστηριότητα. Υπάρχουν βέβαια, πέρα από τα κομμάτια που θίξαμε, και άλλες χώρες στην περιοχή, ειδικά η Αίγυπτος, mm-hmm. που έχει και τους δικούς της λόγους, που δεν θα επιθυμούσε, ξέρετε, περισσότερη Τουρκία. Δηλαδή, εγώ στο τέλος της ημέρας, προφανώς ισχύουν όλα αυτά που λέμε, αλλά η ανάγνωση είναι ότι η Τουρκία ρίχνει άλλο ένα χαρτί να τονίσει τη σημασία της, τη σπουδαιότητά της. Βλέπει ότι η Δύση τη βλέπει πλέον οι Αμερικανοί πολύ διαφορετικά σε σχέση, προσέξτε, προς τα δυτικά μέτωπα που έχει ανοίξει, και αυτό αφορά τόσο το Αιγαίο όσο Ανατολική Μεσόγειο, και αντιδρά. Για μας όμως, νομίζω, ξέρετε, μας θυμίζει, αν θέλετε, ποιο θα μπορούσε να είναι ένα πλεονέκτημα της Τουρκίας απέναντί μας, ότι έχει ένα πλούσιο καλάθι μετώπων να σου ανοίξει. Δηλαδή, μια αναφερθήκατε σωστά στις δηλώσεις Μπαχτσελή. Τα νησιά, ο Εύρος, οι θαλάσσιες ζώνες, η Λιβύη κλπ. Δηλαδή, να αισθάνεσαι μεταξύ άλλων μια πίεση και ένα ψυχολογικό αντίκτυπο ότι αργά ή γρήγορα θα πρέπει να συρθεί σε μια ατζέντα με βάση όπως το κάνει η Άγκυρα, συν η βαθύτατη ενόχλησή της για κάποια πράγματα σε πιο δομικό επίπεδο που αλλάζουν στην περιοχή μας, και αυτά έρχονται να αναβαθμίσουν την Ελλάδα. Προφανώς, αν θέλετε, έως τις εκλογές θα δούμε, επειδή αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με εσείς, λίγη και μια ναύτεξη, τη Μάρτη πρώτη που είχαμε 7 Οκτωβρίου, πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το γεωτρητικό πρόγραμμα, και υπάρχει περίπτωση της Κύπρου κλπ. Αλλά εδώ, για να κάνουμε κι εμείς, νομίζω, μια αυτοκριτική. Παρόλο που ούτως ή άλλως η Ελλάδα ούτε ήταν παρούσα στη Λιβύη, ούτε είχαμε ρόλο και αποτύπωμα, νομίζω φέρνει ξανά στο φως, για όσους είχαμε τονίσει τότε, την ανάγκη μιας περισσότερο συμπεριληπτικής στρατηγικής, το πώς να διαβάσουμε τις εξελίξεις μέσα και το πώς να παίξουμε. Δεν λέω ότι θα ήταν πανάκια, αλλά ενδεχομένως πολλές φορές, αν θέλετε, υπερεκτιμήσαμε στρατόπεδα, μεμονωμένους πρωταγωνιστές και δρόντες, απέναντι σε ένα puzzle που είναι πολύ πιο σύνθετο. Πείτε μου κάτι, μιας και αναφερόμαστε στη Λιβύη. Καταρχάς, να έχουμε ένα τουρκολιβικό σύμφωνο, το οποίο θα πρέπει να το δει κανείς και ως απόρρια μιας χαοτικής κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στη Λιβύη, όχι ως φυσικό φαινόμενο, αλλά ως πολιτικό και στρατιωτικό φαινόμενο μιας νατοϊκής επέμβασης που έγινε εκεί το 2011. χωρών του ΝΑΤΟ, εν πάση περιπτώσει. Σήμερα η κατάσταση σε αυτή τη χώρα ποια είναι? Βλέπουμε ένα κοινοβούλιο που λέει η κυβέρνηση δεν νομιμοποιείται. Βλέπουμε υπουργούς της κυβέρνησης να διαφοροποιούνται από αυτά τα σύμφωνα. Άλλο καθεστώς ανατολικά. Ποια είναι η κατάσταση στη Λιβύη σήμερα? Κοιτάξτε, νομίζω εδώ πέρα τώρα μπήκατε στην ταμπακέρα και στη ρίδα του προβλήματος. Το οποίο, ξέρετε, πρέπει και κάτι να μαθαίνουμε από όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή, η Λιβύη νομίζω θα αποτελέσει μια καλή μελέτη περίπτωσης πώς χάθηκε. Εγώ σας λέω ξεκινώντας για την Ευρώπη. Θυμάστε τότε, επειδή αναφερθήκατε στην ανατροπή του Καντάφη, ότι οι δύο χώρες που είχαν πρωταγωνιστήσει ήταν η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Για δικούς τους λόγους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επί Ομπάμα δεν είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τώρα, γιατί σας το λέω όλο αυτό? Για όσους γνωρίζουν λίγο τη Λιβύη, μιλάμε τώρα για ένα φυλετικό μοσαϊκό εκεί πέρα. Δηλαδή, όλο αυτό το tribal στοιχείο, το οποίο έστω με έναν δικτάτορα όπως ο Καντάφη είχε βρει μια ισορροπία ουσιαστικά. Όταν δεν έχεις ένα πλάνο για την επόμενη μέρα ουσιαστικά και πας σε μια λογική ενός αποτυχημένου κράτους και προσέξτε ακόμα χειρότερα το κενό που έχεις αφήσει εσύ, αφήστε την Ελλάδα όπως σας λέω προσώρας απ' έξω, τουρκολιβικό, ως Ευρώπη επαναλαμβάνω, που βρίσκεται η Λιβύη, τι κεντρικό ρόλο έχει σε μια σειρά ζητημάτων, ενεργειακά, προσφυγό μεταναστευτικό, μελλοντικά την κλιματική κρίση, όλα αυτά. Δεν καλύπτει αυτό το κενό και προσέξτε αυτό το κενό που μιλάμε να έχει και κάποιο αποτύπωμα πολιτικο-στρατιωτικό και έρχονται κάποιοι τρίτοι δρόντες να το καλύψουν. Οι Τούρκοι, οι Ρώσοι, τα Εμμυράτα, σε μικρότερο βαθμό η Αίγυπτος, πολύ μικρότερο η Γαλλία κλπ. Άρα τώρα φτάνουμε σε αυτές τις πολύ εύθραυστες εσωτερικές αν θέλετε συμμαχίες. Γι' αυτό σας μιλώ ότι αυτά τα κενά έρχεται να τα καλύψει η Τουρκία. Δεν υπάρχει αν θέλετε καμία εγγύηση αυτή τη στιγμή για την επόμενη μέρα. Την ίδια στιγμή που κάποιος να σας πει ας τραβήξει για παράδειγμα η Ελλάδα ή ας μπλοκάρει χρηματοδοτήσεις που πηγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τη Λιβύη. Γιατί όμως πηγαίνουν κυρίως αυτές οι χρηματοδοτήσεις? Είναι για θέματα, αν θέλετε, προκειμένου να λειτουργούν ανασχετικά απέναντι σε προσφυγομεταναστευτικές ροές. Νομίζω εκεί έγινε μια πολύ μεγάλη ζημιά και μεταξύ άλλων η Τουρκία βρήκε την ευκαιρία που είχε αποτύπωμα και στο οικονομικό και στο ενεργειακό. Αυτά ενδιαφέρουν πολύ την Τουρκία και χτίσει μια στρατηγική γύρω από αυτά τα θέματα που ξεδιπλώνεται σε βάθος χρόνου. Έρχεται και το τουρκολιβικό που κουμπώνει, πέρα από αυτό που σας είπα, ως μια αντίδραση στο τι είχε συμβεί νωρίτερα σε Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο, βγάζει μπροστά, αν θέλετε, και όλο αυτό το όραμα της γαλάζιας πατρίδας, δηλαδή ότι με ενδιαφέρουν οι θαλάσσιες ζώνες, θέλω να γίνω μια κεντρική ναυτική δύναμη κλπ. Κλπ. Όσο δεν μπορεί να αποκτήσει αποτύπωμα ως ένας παίκτης εντός, άρα εδώ πέρα είναι το ζητούμενο, ξέρετε, Ευρώπης και Αμερικής, αλλά στέκομαι περισσότερο για αυτονόητους λόγους στην ευρωπαϊκή περίπτωση, το κενό το καλύπτει κάποιος άλλος, κύριε Βογιόπουλο. Και αυτός ο άλλος που θα έρθει δεν αποδέχεται ούτε το δικό σου αξιακό πλαίσιο και θα λειτουργεί, αν θέλετε, συναλλακτικά. Γι' αυτό σας είπα όμως, ακόμα και οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές, σε κάποια ζητήματα που αφορούν ειδικά το πεδίο της ενέργειας, έχουν κάποιες κοινές προσεγγίσεις. Και σας θυμίζω ότι και στο παρελθόν, ξεκινώντας επί Καντάφη, είχαμε ζητήματα στις οριοθετήσεις. Αν όμως και κάτι βγήκε θετικό, και κλείνω με αυτό όσον αφορά το τουρκολιβικό, ήταν, αν θέλετε, ότι εκκίνησε και μια διαδικασία από την Ελλάδα. Δηλαδή, ξέρετε, λίγο να ξυπνήσουμε και το κυριότερο, να κάνουμε κάποιες οριοθετήσεις, όπως κάνουμε την Ιταλία και κυρίως η Αίγυπτος είναι ένας πολύ σημαντικός δρόμος για να το εξισορροπήσει όλο αυτό. Και υπήρχε και η στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι σε διαφορετική περίπτωση ήταν μια χώρα που σωστά επικαλείστε το δίκαιο της θάλασσας, αλλά την ίδια στιγμή δεν είχε οριοθετήσει με κανέναν πλην του εαυτούς. Ερώτηση επ' αυτού. Ακούω να γίνεται μια κουβέντα ότι θα έπρεπε ενδεχομένως η Ελλάδα, όπως προχώρησε στο Ιόνιο, έτσι και νότια της Κρήτης, να προχωρήσει στα 12 μίλια. Ως μια κίνηση υπογράμμισης των ορίων της Ελλάδας, των περίφημων κόκκινων γραμμών. Η δική σας άποψη ως επιστήμονα ποια είναι? Κοιτάξτε, το έχουμε συζητήσει αυτό και στο παρελθόν. Δηλαδή, έρχονται τέτοιες περιπτώσεις που ξαναμπαίνει το ζήτημα της μερικής, αν θέλετε, επέκτασης των χωρικών υδάτων από τα 6 στα 12. Πήγαμε στο Ιόνιο, στο ακροτήριο, στην Τέναρο. Τότε, αν θυμάμαι καλά και σε σχετικές συζητήσεις και στη Βουλή, και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Δένδιας, είχε αφήσει ανοιχτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δηλαδή, πρακτικά, τόσο στην περιοχή που καλύπτεται από την Ελληνοαιγυπτιακή Συμφωνία Αμερικής Οριοθέτησης, ως να σου το πω ευρύτερα, κύριε Μπογιόπουλε, όλη την νότια πτέρυγα της Κρήτης. Και αυτό αφορά, αν θέλετε, τη δική μας προστασία ουσιαστικά απέναντι σε όλα αυτά. Το αν όμως, ξέρετε, θα κάνεις ή δεν θα κάνεις, ή το αν έρθει ως μια κίνηση αντίδρασης απέναντι στην Τουρκία, είναι συνάρτηση με το ποια στρατηγική, ξέρετε, έχεις από πίσω σου όσον αφορά αυτά τα ζητήματα. Αν έχεις τη στρατηγική ξεχωρίσει, μετά έχεις τακτικές κινήσεις που έρχονται να κουμπώσουν σε αυτήν τη στρατηγική. Αν ενδεχομένως είναι λίγο θολό το πρώτο, δηλαδή η στρατηγική, ερχόμαστε τώρα, ξέρετε, και κουβεντιάζουμε, ναι, ασφαλώς αυτό θα μπορούσε, αν θέλετε, να είναι στη συζήτηση, ακόμα και να αποτελέσει ένα πιθανό αντίμετρο, εφόσον όμως συζητούν όλες οι παράμετροι και εφόσον, αν θέλετε, επικοινωνηθεί κατελώς προς τα έξω. Εδώ νομίζω είναι λίγο που χωλαίνουμε λίγο γενικότερα, έτσι, ειδικά όταν επαναλαμβάνω. Αντικειμενικά είναι ένα δύσκολο παίγνιο, είναι πολύ παραγωγικό. Έχει επιβαρυνθεί γεωπολιτικά, σας θυμίζω, είπα ό,τι είπα, αλλά μην ξεχνάμε ότι επιχειρεί και η Ρωσία στη Λιβύη. Άρα για την Τουρκία, μάλλον για τη Δύση, για τους Αμερικάνους, αυτό το κομμάτι είναι πολύ σημαντικό να εξισορροπηθεί. Την ίδια στιγμή προσπαθώ να βάλεις και κάποιες κόκκινες γραμμές, γιατί κανείς δεν θέλει περισσότερη Τουρκία στο ζήτημα των θαλασσίων ζώνων. Εκεί όμως, απέναντι σε όλο αυτό το σκηνικό, είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να έχει μια καθαρή θέση, τόσο προς τα έξω, όσο προς τα μέσα, η οποία δεν θα είναι ευμετάβλητη αναπερίπτωση με βάση το πώς κινείται η Τουρκία. Εξακολουθούμε να πιστεύω ότι ειδικά νότια της Κρήτης και όλα αυτά που συζητήσαμε, επαναλαμβάνω, ως μια κίνηση αμυντική και κατοχύρωση, αν θέλετε, και θωράκιση καλύτερα της Ελλάδος, είναι ένα ζήτημα που αμή και άλλο θα πρέπει, αν θέλετε, να εξεταστεί από αυτούς όμως που έχουν και ευρύτερη εικόνα και γνωρίζουν πράγματα που δεν γνωρίζουμε εμείς οι δύο. Δράτω με τις ευκαιρίες ότι είμαστε μαζί. Δώστε μου μια σκέψη σας, πώς βλέπετε να εξελίσσεται το ρωσο-ουκρανικό, υπό την έννοια ότι σε αυτό το γενικότερο κάδρο είναι προφανές ότι μια ψηφίδα είναι και τα ελληνοτουρκικά πια, έτσι. Είναι μια ψηφίδα και σωστά το βάζετε μέσα και είναι μια ψηφίδα, αν θέλετε, που ανάλογα με το πώς θα πάει το μέτωπο, θα έχει αντίκτυπο και πάνω μας. Το πιο βασικό από όλα αυτά είναι ότι, ξεκινώντας, αν θέλετε, ο πόλεμος, η ρωσική εισβολή, η Τουρκία αυτομάτως έχει αυξήσει τις μετοχές της για μια σειρά λόγων, άσχετα αν το κάνει με λάθος τρόπο ο Τούρκος πρόεδρος. Όμως, αν τα πράγματα πάνε όπως περίπου τα είχαμε προβλέψει ορισμένοι, και αυτό είναι που βλέπω εγώ από εδώ και πέρα, δηλαδή συνεχιστεί μια πορεία, αν θέλετε, αποδυνάμωσης της Ρωσίας, και μιλάω ανεξαρτήτως των εξελίξεων στην Ουκρανική επικράτεια, αυτό είναι κάτι, κύριε Μπογιόπουλε, που η αποδυνάμωση της Ρωσίας απομειώνει αυτό το διαπραγματευτικό χαρτί της Τουρκίας, δηλαδή με τη λογική ότι κοίτα να δεις, υπάρχουν αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια, υπάρχει και ένας εναλλακτικός που μπορώ να παίξω. Αυτό, αν θέλετε, είναι κάτι που θα το αντιληφθεί η ίδια η Τουρκία. Και είναι και κάτι και θετικό, αν θέλετε, για την Ελλάδα, το οποίο να το κρατάμε υπόψη μας. Το δεύτερο που έχει αλλάξει εκεί πέρα, όσον αφορά, θα έλεγα, ειδικά το χώρο του Αιγαίου, είναι η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών που αφορά πλέον και τα ελληνοτουρκικά, και σε επίπεδο ισορροπίας δυνάμεων και μια δεύτερη γραμμή άμυνας απέναντι στα Δαρδανέλια. Γιατί στο τέλος της μέρας, και αυτό είναι κάτι που δεν ξεκίνησε τώρα, ξεκίνησε σιγά σιγά μετά την κρίση στην Ουκρανία το 2014, ουσιαστικά έχει σιγά σιγά χάνεται όλο περισσότερη αξιοπιστία και εμπιστοσύνη για την Τουρκία. Άρα πρέπει να προετοιμαστείς για πολλαπλά σενάρια εξελίξεων και το λιγότερο να αποφύγεις μια μεγαλύτερη εξάρτηση σε γεωγραφικές ζώνες προς τα δυτικά, Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, όπου εκεί υπάρχουν πολύ περισσότερο αξιόπιστες εναλλακτικές. Κύριε Στέρεπο, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνομιλία. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Τώρα θα δεις τα χρώματα να αλλάζουν και τα βουνά να σμίγουν ένα-ένα. Αγγέλοι σαν θνητοί θα σ' αγκαλιάζουνε, εχθροί θα σου μιλούν αγαπημένα. Τώρα θα πιω νερό από το ποτήρι σου, δικά σου θα είναι πια όσα δεν έχω. Θα σπρώξω ουρανό στο παραθύρι σου κι ό,τι δεν άντεχα θα το αντέχω. Τώρα θα πιάσω σπίτι στο παράδεισο, τσάπα οικόπεδο σε παραλία, του έρωτα θα βάλω το πουκάμισο και θα νικήσω δίχως πανοπλία. Τώρα θα δεις μες της ψυχής τα υπόγεια, τραπέζι με ψωμί, νερό και αλάτι. Ελευθερία, η ερώτηση που μου κάνεις με κάνει να αισθάνομαι ότι ξεκίνησα εκπομπή σήμερα. Με ρωτάς ποια είναι η άποψή μου για τους Αμερικάνους σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά. Ένα στην πόλη λοιπόν. Οι Αμερικάνοι και όλοι οι υπόλοιποι, οι ισχυροί μας σύμμαχοι, είναι αυτοί που κάνουν πλάτες στην Τουρκία. Και κάνουν πλάτες στην Τουρκία γιατί αυτό το οποίο κυρίως τους ενδιαφέρει είναι η περίφημη νατοϊκή συνοχή τους. Επίσης η εγχώρια προπαγάνδα περί προσκολήσεως με τους νατοϊκούς και τους Αμερικάνους αποδεικνύεται ότι είναι μια φούσκα η οποία σκάει όταν έρχεται στο έδαφος της πραγματικότητας. Για παράδειγμα, μας λένε ότι είναι πολύ σπουδαίο να δίνουμε βάση στην Αλεξανδρούπολη στους Τούρκους, στους Αμερικάνους, διότι κατά αυτόν τον τρόπο αποτρέπονται οι Τούρκοι, διότι εκεί έχουν βάση οι Αμερικάνοι. Ερώτηση, στην Κρήτη έχουν βάση οι Αμερικάνοι, δεν έχουν τη Σούδα? Γιατί το γεγονός της Σούδα στην Κρήτη δεν έχει αποτρέψει τους Τούρκους να λένε ότι η Κρήτη δεν έχει ΑΟΣ? Στην Αλεξανδρούπολη θα το σκεφτούν διαφορετικά δηλαδή? Ή το θέμα των ξένων βάσεως, των ξένων βάσεων σε μια χώρα που τάχα μου εμφανίζεται από εδώ τους λάτρεις του ευρωατλαντισμού ως παράγοντας ενίσχυσης εθνικής κυριαρχίας αυτού του κράτους. Να ρωτήσω, στην Κύπρο που υπάρχουν βρετανικές βάσεις, το μισό έδαφος είναι κατεχόμενο από τον Ατήλα? Εν ολίγης, Λευτέρη μου, αυτό το οποίο λέω και ξαναλέω είναι ότι πρόκειται για παντελώς ψεύτικες προσδοκίες και για μια τακτική επικίνδυνου εφησυχασμού που καλλιεργείται εκ μέρους εκείνων οι οποίοι μιλούν στο όνομα των λεγόμενων ισχυρών συμμάχων μας και της τάχα παρέμβασης του ευρωατλαντικού παράγοντα σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, και προχωρούν σε αυτές τις ψεύτικες προσδοκίες και σε αυτούς τους εφησυχασμούς την ίδια ώρα που είναι ακριβώς αυτοί οι σύμμαχοί μας, η τάχα μου, οι νατοϊκοί μας σύμμαχοι, που παζαρεύουν με την Τουρκία για να την τραβήξουν, μιας και μιλάμε, για να είμαστε και επίκαιροι σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, για να την τραβήξουν και από τη ρώσικη επιρροή, χάριν πάντα τι, της νατοϊκής συνοχής. Oh yeah. Έχω ακούσει ιστορίες για μυστικές υπηρεσίες χέρια λερωμένα και μας μαρκάρουν αριθμούς. Σήμερα μένα, αύριο εσένα. Όταν μιλάς στον άνθρωπο σου, κρυμμένη μες στ' ακουστικό σου, ακούνε προβληματισμένοι και καταγράφουν κάθε λέξη δίχως να ξέρουν τι σημαίνει. Η ανθρωπιά και αλληλεγγύη. Θα ληφθεί υπόψη σε Πολιώτη να στείλω τις καλησπέρες μου στο Κυριάκο, στο Δήμο, στη Λάρισα και στα παιδιά, στο Φώτη, στο Μπετράν, στο Βασίλη, στο Μπαντελή. Ο Μπαλτάκος Νίκο μου είναι πρόεδρος της ΕΠΟ. Είναι ήταν γραμματέας Υπουργικού Συμβουλίου την περίοδο του Σαμαρά. Ήταν αυτός που συνομιλούσε με τον Κασιδιάρη. Αυτός είναι. Εκλεγμένων βουλευτών, στους ασφαλίτες και στην ομάδα βίας. Πολιτική νοείται μόνο διά της βίας. Πολιτική νοείται μόνο διά της βίας. Η βία είναι μαγική, της ιστορία σημαντική. Στο κάτω-κάτω διεμή. Το τραγούδι που με ρωτάς, Ευγενία μου, είναι του Αλκίνου, Ιωαννίδη. Τίτλος Πατρίδα. Ίσως δεν διά... διάβασαν ποτέ τους. Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Υπαλλήλων, ο ΑΕΔ. Δεν το λένε πια ο ΑΕΔ, κύριε Μακράκη, έτσι δεν είναι? Πώς το λένε? Εμείς επιμένουμε, εμείς οι εργαζόμενοι επιμένουμε. Το λέμε ο ΑΕΔ γιατί και η κοινωνία το λέει ο ΑΕΔ. Σωστό. Άκουσα και τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ να το ξεφεύγει και να το λέει ο ΑΕΔ. Πώς το λένε τώρα, δημόσια υπηρεσία απασχόληση? Δίπα, ναι. Λοιπόν, όπως και αν το λένε, οι εργαζόμενοι μιλάτε για μετατροπή του ΑΕΔ σε αστυνομία ανέργων. Σωστά. Τι ακριβώς συμβαίνει, για πείτε μας. Λοιπόν, σε συνέχεια του νόμου του Χατζηδάκη τον Απρίλιο του Δουλειάς Ξανά, όπου προέβλεπε με σαφήνεια τη νέα και κυρώσεις των ανέργων, ήρθε τώρα μια πρώτη εξειδίκευση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΕΔ. Υπενθυμίζω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΕΔ άλλαξε σύνθεση με τον νόμο του Χατζηδάκη και έδωσε την πλειοψηφία στην κυβέρνηση. Έχουμε πλέον διορισμένο το μεγαλύτερο μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΕΔ, όπου και πάλι όμως κατά πλειοψηφία πέρασε μια πρώτη εξειδίκευση του ποινολογίου των ανέργων. Ποινές και κυρώσεις στους ανέργους. Δεν φτάνει να είσαι άνεργος, θέλεις και άλλη ποινή. Δεν φτάνει, σωστά, πολύ σωστή παρατήρησή σας, δεν φτάνει να είσαι άνεργος, η κυβέρνηση θέλει να τιμωρεί τους ανέργους. Το έχετε δει πώς το προβοκάρει τα μέσα ενημέρωσης να λέει ότι είναι απατεώνες, είναι τεμπέληδες. Εδώ έρχεται να εξειδικεύσει αυτή την νοοτροπία της κυβέρνησης και η διοίκηση του ΑΕΔ. Δίνει λοιπόν υπερεξουσία στο διοικητή του ΑΕΔ, όπου θα μπορεί να επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα στους ανέργους. Ακούστε, θα στο μεταφέρω ακριβώς όπως το περιγράφει στο συντηρητικό άρθρο. Ο διοικητής του ΑΕΔ θα μπορεί να επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα στους ανέργους ανάλογα με το παράπτωμά τους από 500 μέχρι 10.000 ευρώ. Είναι τρομακτικό αυτό. Εξακολουθεί να εξειδικεύεται και να είναι σε ισχύ αυτά που είχαν περάσει και με τον νόμο του Χατζηδάκη. Δηλαδή, σε τι συνίσταται το παράπτωμα του ανέργου? Τα παραπτώματα του ανέργου που εξειδικεύονται και έχει δημοσιευτεί ήδη το σχετικό ΦΕΚ με την απόφαση κατά πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου συνίστανται από απλή αμέλεια. Προσέξτε, αμέλεια λέει του ανέργου να ενημερώσει ένα συνάδελφο εργασιακό σύμβουλο στον ΟΑΕΔ εντός δεκαημέρου για την εξέλιξη που είχε μια τυχόν υπόδειξη σε μια θέση εργασίας. Αυτό συνεπάγεται τη διαγραφή του από το Μητρό των Ανέργων. Επίσης, τη διαγραφή του ανέργου έχουμε σε περίπτωση που παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης και δεν πετύχει στις εξετάσεις. Είναι κακός με αυτής και δεν πετύχει στις εξετάσεις. Το διαγράφουμε για 6 μήνες. Που δεν τα παίρνει τα γράμματα. Δεν τα παίρνει τα γράμματα και το διαγράφει. Τόσο ευαίσθητη κυβέρνηση έχουμε, τόσο ευαίσθητη διοίκηση έχουμε, που αν κάποιος άνεργος αποτύχει για το χύψη λόγο στις εξετάσεις πιστοποίησης μιας κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει. Δεν είναι πολύ άριστος, άμα δεν είσαι πολύ άριστος παρότι άνεργος. Αυτό. Αυτό. Αλλά είδαμε και τους άριστους να αυξάνουν το μισθό τους κατά 1.000 ευρώ, το διοικητή του ΑΕΔ. Από τη ΔΥΠΑ στον ΟΑΕΔ, ο διοικητής του ΑΕΔ αύξησε το μισθό του κατά 1.000 ευρώ. Τα επιδόματα αναργίας παραμένουν καθυλωμένα εδώ και χρόνια στο 55% του βασικού μισθού. Οι μισθοί των εργαζομένων, αν το θέλετε, παραμένουν κολλημένοι. Δεν φτάνουν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των εργαζομένων, πόσο μάλλον των ανέργων. Αλλά ο διοικητής του ΑΕΔ ξεδιάντροπα, η κυβέρνηση ξεδιάντροπα, αυξάνει το μισθό του κατά 1.000 ευρώ μηνιαίως. Πείτε μου κάτι τελευταίο, μάλλον προτελευταίο. Δεν ξέρω τι ο διοικητής του ΑΕΔ εκεί και οι υπόλοιποι είναι και δικαστές? Γιατί εδώ παριστάνουν και τις κατήδες από ό,τι βλέπω. Επιβάλλουν και ποινές αυτοί. Έτσι, ακριβώς. Μετατρέπονται σε δικαστές, κρίνουν τα παραπτώματα. Εντάξει, γελάμε γιατί είναι για κλάματα. Γελάμε προσπαθώντας να καταλάβουμε τι σημαίνει και να δώσουμε και στους ακροατές να τους δώσουμε να καταλάβουν τι σημαίνει. Δηλαδή, ο διοικητής του ΑΕΔ θα κρίνει τα παραπτώματα, σιγά τα παραπτώματα, θα πω εγώ, και σε ποιο πρόβλημα απαντά όλο αυτό το ποινολόγιο, σε ποιο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, σε ποιο δημόσιο συμφέρον απαντούν οι ποινές και οι κυρώσεις εναντίον των ανέργων τη στιγμή που έχουμε μια απόλυτη ζουγκλοποίηση στην αγορά εργασίας. Τι θα κάνετε ως εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ, κύριε? Ως εργαζόμενοι πιστεύω ότι δεν θα το εφαρμόσουμε, θα το κηρύξουμε και απεργία αποχή από τις συγκεκριμένες ποινές και τις κυρώσεις εναντίον των ανέργων και θα προσφύγουμε και δικαστικά και θα κάνουμε και ό,τι άλλο περνάει από το χέρι μας προκειμένου να μην εφαρμοστούν αυτές οι άδικες κυρώσεις εναντίον του πιο αδύναμου μέρους της κοινωνίας μας. Και εναντίον, προσέξτε, και εναντίον όχι μόνο, εναντίον της λογικής και της νοοτροπίας της κυβέρνησης που προβοκάρει στην συνεχώς και προσπαθεί να περάσει στην κοινωνία το μύθο ότι οι άνεργοι είναι τεμπέληδες, ότι θέσεις υπάρχουν. Πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές ότι δεν υπάρχουν 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας, όσοι δηλαδή είναι οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΛ. Πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές ότι η ανεργία είναι ένα φαινόμενο που τη γεννά το σύστημά μας, είναι δομικό στοιχείο του συστήματός μας. Θα έχουμε πάντα ανεργία και ο σκοπός του κράτους, ενός ευνομούμενου κράτους, θα ήταν να στηρίξει τους ανέργους και όχι να τους επιβάλλει ποινές και κυρώσεις, μεταβιβάζοντάς τους και την ατομική ευθύνη, όπως συνήθως κάνει η κυβέρνηση το τελευταίο καιρό σε όλα τα ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μακράκη. Εγώ ευχαριστώ. Πάμε και στην άλλη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί πρέπει να σας πω ότι το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί στην Αττική βγαίνει στους δρόμους. Έχουμε μαζί μας τον αντιπρόεδρο του ΣΑΤΑ, τον κύριο Παναγιώτη Μαυρίκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Πείτε μας γιατί κινητοποιήσετε. Κοιτάξτε να δείτε, κάνουμε μια κινητοποίηση, μετέχουμε σε μια κινητοποίηση μαζί με άλλους επαγγελματίες που έχουμε τα ίδια προβλήματα, αυταπασχολούμενους δηλαδή, στον χώρο της βιοτεχνίας, των μαγαζιών, των εμπόρων, των επαγγελματιών γενικότερα, γιατί μας πνίγει αυτή η οικονομική κατάσταση, η ακρίβεια μας πνίγει καθημερινά. Δηλαδή όπως πνίγει όλες τις ελληνικές οικογένειες, είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε όταν έρχεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ, είτε όταν πάνε να αγοράσεις πολικά για το παιδί σου, σε πνίγει. Δεν μπορεί να τα αγοράσεις, δυσκολεύεσαι. Και απαράλληλα έχουμε τα προβλήματα με την αύξηση στα κάψιμα. Ήδη από την πρώτη του μηνός πήραν πίσω την επιδότηση που είχαν 15 λεπτά. Λοιπόν, αυτό έχει φανεί στην Αντλία, κύριε Μαυρίκη. Ήδη έχει αρχίσει και σε ορισμένες Αντλίες φαίνεται. Ήδη έχει αρχίσει 15, 17, 18 λεπτά, κάπου εκεί έχει ανέβει. Δηλαδή τώρα κάτω από 1,80, 1,82 δεν μπορεί να βρεις. Όπως καταλαβαίνετε, από 1,82 πάμε μέχρι και τα 1,92 ας πούμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Ξαναπανήρθαμε δηλαδή στα προηγούμενα και δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Δηλαδή να σας πω, το φυσικό αέριο, τα αυτοκίνητα με φυσικό αέριο που είναι αρκετά σε ταξί, έχουν φτάσει από 75 λεπτά, φτάσανε 1,75. Πώς θα μπορέσει να επιβιώσει, και έχουν πάνω 50% φόρους. Τα γνωρίζετε κι εσείς και νομίζω ότι τα λέτε και στην εκπομπή σας. Δηλαδή δεν μπορούμε. Κάτι λέω. Έτσι, δεν μπορούμε άλλο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Έτσι, με αυτή την έννοια βγαίνουμε έξω και διεκδικούμε και μείωση φόρων και εφαρμογή του αφορολόγητου. Στις μεταφορές τώρα σε εσάς ο ΦΠΑ είναι 13. Ήταν 24 λόγω της πανδημίας. Mm-hmm. Πήγαμε στα 13 προσωρινά, ζητάμε να πάει στα 10. Μάλιστα. Έτσι, και να έχει μόνιμο χαρακτήρα. Αυτό τι σημαίνει, θα μειωθεί το κόμιστρο, έτσι. Να ξεκαθαρίσουμε, για το κόμιστρο μιλάμε. Mm-hmm. Και θέλουμε σιγά σιγά να πάμε και πιο κάτω, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε φορείς πράκτορες για να επιδοτούνται κάποιοι άλλοι οι φίλοι της κυβέρνησης. Με αυτή την έννοια εμείς βγαίνουμε στο δρόμο και έχουμε και άλλα κλαδικά ζητήματα και άλλα κλαδικά προβλήματα. Ένα πρόβλημα που θέλω να σας πω είναι ότι χωρίς να ρωτήσω το Συνδικάτο ψηφίσαν ένα νόμο, αναφέρεται μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και υποχρεώνει από την 1η του 26 να αλλάζουμε όλα τα αυτοκίνητα που αλλάζονται στο ταξί να είναι ηλεκτρικά, υποχρεωτικά. Και μάλιστα δεν έχουμε επιδότηση. Αυτά που λέγανε για 22.000 επιδότηση στο ταξί δεν υπάρχει. Λοιπόν, ενώ στα νοικιαζόμενα, στις εταιρείες νοικιαζομένων, τους έβαλαν από το 30. Έτσι. Έχει άλλη μεταχείριση αυτή, καλύτερη μεταχείριση, τους στηρίζουν. Αυτά τα συμφέροντα στηρίζει η κυβέρνηση. Λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Δεν μπορεί να τελειώνουν τα αυτοκίνητα, πολλά αυτοκίνητα, χιλιάδες αυτοκίνητα μέχρι τέλος του χρόνου και να μην έχουμε πάρει παράταση. Μάλιστα. Στην κινητοποίησή σας μπαίνει και θέμα μείωσης του φόρου στα καύσιμα. Βεβαίως. Μιλάμε για μείωση του φόρου στα καύσιμα και μιλάμε για επαγγελματικό καύσιμο 1,20 και 1 ευρώ στο φυσικό αέριο. Αυτό ζητάμε. Πόσο θα μείωνε το κόμιστρο αυτή η αντιμετώπιση, δηλαδή από αυτές δύο κινήσεις, η μείωση του ΦΠΑ και η μείωση του φόρου στο πετρέλαιο. Έχετε υπολογίσει? Κοιτάξτε, το 10% που λέμε, αυτό μειώνει το κόμιστρο. Οι φόροι στα καύσιμα, ό,τι έκλεβε η κυβέρνηση μέχρι τώρα με τις αυξήσεις, πάμε να το πάρουμε πίσω στη τσέπη μας, δηλαδή να το πάρουμε στο μεροκάματό μας. Δεν διαμορφώνει στο κόμιστρο κάτι διαφορετικό, έτσι. Το πετρέλαιο σήμερα είναι κοντά στο 45 περίπου με 50% είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Λοιπόν, αυτό εμείς θέλουμε να μειωθεί. Δεν μπορεί να συνέχεια να ανεβαίνει, να ανεβαίνουν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ όλα ανεβασμένα. Οι ΔΕΗ ανεβασμένοι, τα πάντα ας πούμε, πώς θα ζουν και έρχονται και διαβγάζουν δημοσιεύματα τώρα για να προετοιμάσουν την κοινή γνώμη και υποχρεωτικά εφαρμογή POS. Εμείς δεν θέλουμε εφαρμογή του POS. Θέλουμε υπό κάποιους όρους, θέλουμε αφορολόγητο. Πρώτο και βασικό, δεν θέλουμε POS γιατί η εκμετάλλευση από τις τράπεζες μπορεί να φτάσει και τα 3.000 για κάθε αυτοκίνητο. 3.000 ευρώ. Δηλαδή αυτά που παίρνει προμήθεια και αυτά που παίρνει σαν ενίκιο. Πείτε μου κάτι τελευταίο. Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο για να κάνει τη δουλειά που κάνετε εσείς, πόσο κάνει? 40.000. 40.000 το πιο φθηνό, έτσι. 40 με 50.000. Είναι ασύμφορο. Είναι ασύμφορο γιατί οι συνθήκες για να το φορτώσεις θέλεις 8 ώρες. Πώς θα σταματήσεις εσύ τώρα? Είναι δύο άνθρωποι που δουλεύουν πάνω στο αυτοκίνητο. Πώς θα σταματήσουν 8 ώρες για να το φορτώσουν, για να έχει αυτή τη διαδικασία? Και τεχνικά το ηλεκτρικό έχει προβλήματα. Δεν κάνει για επαγγελματικό αυτοκίνητο. Αύριο είναι λοιπόν η κινητοποίηση. Αύριο 6 ώρα στα γραφεία του ΣΑΤΑ και πορεία στο Υπουργείο Οικονομικών και Ανάπτυξης και στην πορεία θα συναντηθούμε και με τους άλλους επαγγελματίες για αυτόν τον αγώνα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαυρίκη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Μέσα στις λίμνες των ματιών μου σαν τον Ιωάννη Δυγιών φάντασμα η κύρα Φροσύνη να πνίγεται και εγώ να ζω. Μέσα στις λίμνες των ματιών μου να πνίγεται και εγώ να ζω. Μάτια μου, λιμνοθαλάσσες καθρέφτες να περνάς, να κοιτάς και να βλέπεις ποιοι οι φταίχτες. Μάτια μου, λιμνοθαλάσσες καθρέφτες να περνάς, να κοιτάς και να βλέπεις ποιοι οι φταίχτες. Στις θάλασσες των ματιών μου σαν του ευξήνου πόντου δυο πέσε να δροσιστείς μωρό μου και μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ. Εσένα δροσιστείς μωρό μου και μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ. Παναγιώτη, έχεις δίκιο, κοντοζυγώνει η ώρα για αυτό που μου λες. Εντός των επόμενων Παρασκευών θα γίνει. Να Καλησπέρα στον Χρήστο, καλησπέρα στον κύριο Ψαρά, καλησπέρα στον Ηλία, καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά, στον Γιώργο που μας ακούει από τη Φραγκφούρτη, καλησπέρα στον Γιώργο τον Πράχο, καλησπέρα στον Παύλο που μας ακούει από τη Σουηδία, στον Παναγιώτη, στο Θήμιο, στο Σωτήρη, στο Δημήτρη από τη Στουργκάδη. Να είστε όλοι και όλες καλά. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζενάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε από το ρωσοκρανικό μέτωπο, εκεί όπου έχει προκληθεί μεγάλη ανησυχία λόγω του πυρνοκίνητου υποβρυχίου της Ρωσίας, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο της Αρκτικής και κάνει δοκιμές στη θαλάσσια περιοχή του Κάρα. Αλλά έχουμε και εικόνες σιδηροδρομικής μεταφοράς ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού από την κεντρική Ρωσία με κατεύθυνση την Ουκρανία. Μάλιστα, το ρωσικό υποβρύχιο φέρει την τορπίλη Ποσειδών, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, που χαρακτηρίζεται ως το όπλο της αποκάλυψης. Αυτά συμβαίνουν την ώρα που οι ουκρανικές δυνάμεις, σύμφωνα με ανακοινώσεις του Κιέβου, επελάβουν στα ανατολικά, έχουν ανακαταλάβει την πόλη Λιμάν. Υπάρχουν κάποιες αναφορές στις τελευταίες ώρες και για τη Χερσόνα. Μιλάμε για περιοχές τις οποίες είχε προσαρτήσει, είχε υπογράψει την προσαρτησή του στη Ρωσία την Παρασκευή μας πέρασε, πριν 24 ώρα, και παρόλα αυτά συνεχίζονται οι μάχες με το Κίεβο να κάνει λόγο για μεγάλες νίκες του στην περιοχή. Μες. Την ίδια ώρα έγινε γνωστό πως αποπέμφθηκε ο διοικητής της δυτικής στρατηγικής περιφέρειας της Ρωσίας, το μετέδωσε κρατικό κανάλι ενημέρωσης. Ο αντισυνταγματάρχης Αλεξάνδερ Ζουραβλιόφ ήταν διοικητής των ρωσικών δυνάμεων στη Συρία το 2016 έως και το 2018 και θα αντικατασταθεί γιατί το στράτευμά του έχει υποστεί μια σειρά από οδυνηρές ανατροπές, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, τις τελευταίες εβδομάδες των πόλεμων στην Ουκρανία. Πού άλλο πάμε? Θα πάμε στην Βόρεια Κορέα, η οποία εκτόξευσε έναν βαλιστικό διυπηρετικό πύραυλο που πέρασε πάνω από την Ιαπωνία. Προκάλεσε σαφέστατα ανησυχία στη χώρα με έκκληση των Ιαπωνικών αρχών στους πολίτες να καλυφθούν. Την εκτόξευση του πυράβλου επιβεβαίωσε το Γενικό Επιτελείο Άμυνας της Νότιας Κορέας. Πρόκειται για την πέμπτη δοκιμή πυράβλου από την Pyongyang μέσα σε διάστημα 10 ημερών. Και κάποιοι αναλυτές κάνουν λόγο ενδεχομένως για μία αντίδραση στην επίδειξη στρατιωτικής δύναμης από τις ΗΠΑ, τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία, που διεξήγαγαν τριεθνή αεροναυτικά και ανθυποβρυχικά γυμνάσια την περασμένη εβδομάδα στην ευρύτερη περιοχή. Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Μετανάστες σε δρομολογία χωρίς επιστροφή. Ας τις πλατείες να βογκούν, σου λέω άστες. Ίσως με βρεις μες στην επόμενη στροφή. Στελεύουν τα περάσματα οι φίλοι μου φαντάσματα κι η πόλη μοιάζει γενικός τάφος οικογενειακός. Στενεύουν τα περάσματα οι φίλοι μου φαντάσματα κι η πόλη μοιάζει γενικός τάφος οικογενειακός. Ένα τριμώνας και βουλιάζω στα νερά όπως ψαράς μέσα στη λασπή της Κερκίνης. Ιωνος κόπος με σημάδια φανερά χάθηκα πάλι μες στο πρόσωπο εκείνης. Στενεύουν τα περάσματα οι φίλοι μου φαντάσματα κι η πόλη μοιάζει γενικός τάφος οικογενειακός. Στενεύουν τα περάσματα. φαντάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικός, τάφος οικογενειακός. Ματώνει στα κυβέλια η οθόνη και κορεμβάζω σε παιδιά αχανή. Στο μοίραμα ρε κολυμπούσες πάντα μόνη και ο Μαθαίος έχει χρόνια να φανεί. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικός, τάφος οικογενειακός. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικός, τάφος οικογενειακός.